Ciągle czuję tylko fałsz, ale był w pakiecie z tą pęgą. More money, more problems, Biggie mówił weź pierdol. Bez talencia chcą się bruć, ich szmaty też. Nic się nie pokrywa, zagrij lepiej stan i gier. Temu 10 lat, od nie zaprzeczysz. Jak pisałem takie wersy, gdzie ty byłeś, że mi pieprzysz. Słuchałem kasta skład, więc bajery mam ciętą. Czasem musisz sięgnąć dna, żeby później mieć lekko. Jebać paranoję i depresję to piekło. Demony zabierają moich ludzi przez wściekłość, pazerność. Nabawiłem się nerwicy przez ten chłam. Mój menago pyta, czemu wciąż tu szukam tych wad. Teraz wygrywają życie dzieciaki. Zarobiłeś te 30 koła, myślisz, że się za to ustawisz. Nadal widzę, jak się czają tu na nas. Nie potrafisz wybić rytmu, za co mam ci ten szacunek oddawać, ha? Tonę w kłamstwie, miliony fałszerstw. Każde na twoim kanale. Każde na twoim kanale. Każde na twoim kanale. Aż się za gwiazdę spadniesz. Błaźnie, zgubiłeś pokorę. Aj, aj, zgubiłeś pokorę. Za ostatnią stówę mówię, kupię Majka, może jakoś będzie. I tak wyszło, że mnie znają wszędzie. Choć do teraz nie wiem, skąd ten tłum pod klubem. Ja chciałem tylko jeden raz używać jednorazowe. Kurwiesz, ty sobieś kupił za ostatnią stówę. Popatrz, ile się zmieniło, jak ten Niro na Uber. Pół życia sam, jak ten czas mi zleciał. Moja mama nadal mówi mi, że 1/3 dzieciak. I wciąż piszę do rana to, choć to zakręcona trasa jak transfagara. Że ostatni rok widziałem wojnę, śmierć, spustoszenie. Ludzi szepczących z głodu grosz na jedzenie. Więc mi nie mów o scenie i kto zjara ogon. Zmieniłem się 1000 razy, nic o byciu sobą więcej. Znam tylko przemoc i zło i tych kundli, co zrobią futro z kruel i demon nawet. Tonę w kłamstwie, miliony fałszerstw. Każde na twoim kanale. Każde na twoim kanale. Każde na twoim kanale. Aż się za gwiazdę spadniesz. Właśnie zgubiłeś pokorę. Aj, aj, zgubiłeś pokorę. Ja, ja, zgubiłeś.